ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल और परसों श्रीमद् भागवत की महिमा का विषय पर मैंने कुछ कथा किया था और वो विषय अपार है और उसके बारे में अभी भी कहना चाहता हूँ। तो केवल श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की महिमा नहीं है, पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में वर्णन है कि श्री कृष्ण आदि देव है और श्याम तमाल वृक्ष जैसे श्याम वर्ण है और उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए। शब्द रूप में भगवान श्रीमद् भागवत है, वो साहित्य के रूप में ग्रंथ के रूप में भगवान का अवतार है और इस श्रीमद् भागवत एक सेतु है जिससे मायाबद्ध जीवों इस सांसारिक स्थिति का पा करके भगवान का धाम जा सकते। श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद है और ये द्वादश स्कंद श्री कृष्ण के दिव्य रूप के अलग अलग अंग के समान है। प्रथम दो स्कंद, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के दो दिव्य चरण है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद इनके पांव हैं। पंचम स्कंद इनका पद्मनाभि है। षष्ठ स्कंद इनके वक्ष स्थल है। सप्तम और अष्टम स्कंद इनके दो भुजाएं हैं। नवम स्कंद इनके कंठ है। दशम स्कंद इनका सुंदर अति सुंदर श्री मुख है। एकादश स्कंद इनके कपाल है और द्वादश स्कंद इनका समुद्र सेतु या ब्रह्मरंध्र है। तो ऐसे वर्णन है श्रीमद् पद्म पुराण है में है और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में श्रीमद् भागवत की महिमा बहुत है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में कि श्रीमद् भागवत का पाठ करना वैष्णवों एक मुख्य कृत्य है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बार बार बोले इनके भक्तों को और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार कृष्णदास कविराज स्वयं, कृष्णदास कविराज जो रूप गोस्वामी के अनुयायी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट अच्छी तरह समझते, चैतन्य महाप्रभु का हृदय में सब चिंतन दिव्य इच्छाएं और चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय श्री रूप गोस्वामी संपूर्ण जानते थे और कृष्णदास कविराज भी जो चैतन्य महाप्रभु की विशेषकर इनकी अंत्य लीला का वर्णन अति रम्य प्रकार से वर्णन किए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत के बारे में लिखते हैं, दुई स्थाने भगवत नाम सुनी मात्र, अर्थात इस भागवत भगवत शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। हम भागवत भागवत भागवत हम ऐसे बोलते हैं नहीं, विशेषकर वैष्णव समाज में ये भागवत शब्द बहुत प्रचलित है। दुई स्थाने भागवत नाम सुने मात्र, ग्रंथ भागवत आ कृष्ण कृपा पात्र। तो इस भागवत शब्द के दो मुख्य अर्थ है, अर्थ है भागवत जो भगवान का संबंध में है। तो भागवत शब्द का अर्थ है ग्रंथ भागवत, और दूसरा है भक्त भागवत, कृष्ण कृपा पात्र भागवत, या आधुनिक हिंदी में भागवत शब्द तो भगत ऐसे अपभ्रंश से बन गए हैं। भगत का मतलब भागवत। तो भागवत शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक है श्रीमद् भागवत भगवत पुराण, भगवत पुराण श्रीमद् भागवत एक ही है, दो नाम है और एक ही अर्थ है। और दूसरा है भागवत अर्थात कृष्ण कृपा पात्र, भगवान कृष्ण के एक महान शुद्ध भक्त। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी कहते हैं, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, और भागवत भक्ति भक्त भक्ति रस पात्र। तो चैतन्य चरितामृत में कि दो भागवत में मुख्य है श्रीमद् भागवत है, ये मंतव्य करते हैं। और दूसरा प्रकार के भागवत है भक्त, जो भक्ति रस पात्र है। तो मुख्य है श्रीमद् भागवतम, मुख्य इस प्रकार है क्योंकि श्रीमद् भागवत विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में मुख्य प्रमाण है। हम जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनके आदेशों के अनुसार प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करना, हम चैतन्य महाप्रभु का निर्देश के अनुसार ग्रहण करते हैं कि श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ प्रमाण है। सब कुछ जो श्रीमद् भागवत में वो आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वैदिक समाज में अलग अलग मत है, कोई कोई बोलते है कि शिव श्रेष्ठ है, कोई कोई बोलते है कि देवी माता जी श्रेष्ठ है, कोई कोई बोलते है इंद्र चंद्र वायु श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवत का विचार जो सभी शास्त्रों का वास्तविक सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत का विचार है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना वो परम धर्म है। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता यया आत्म सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि सब जीव के लिए परम धर्म है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है, भक्ति केवल भक्ति का कारण, प्रेम का कारण करना है। न धनम न जनम न चैतन्य महाप्रभु का वचन है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहितु की त्वे। न धन न जन न सुंदरी न कुछ भी इस भौतिक जगत में चाहता हूँ, और भौतिक संसार से मुक्त होना वो भी नहीं चाहता हूँ। हे जगदीश, आपके चरण में इस प्रार्थना करता हूँ कि मैं सदैव अवसर प्राप्त करूंगा आपकी सेवा करना। तो उस सेवा करना की इच्छा में कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं रहना चाहिए, वो शुद्ध भक्ति है। और वो श्रीमद् भागवत का उपदेश है और ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो इसलिए दो भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत मुख्य है इस प्रकार, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्रिक प्रमाण है। और जो व्यक्ति जो श्रीमद् भागवत का प्रमाण के अनुसार जीवन बीतते हैं वो व्यक्ति भागवत कहते हैं। तो दूसरा विचार में भक्त भागवत शास्त्र भागवत से बड़ा है एक दूसरा विचार में, क्योंकि ग्रंथ भागवत है, परंतु यदि एक शुद्ध वैष्णव हमारे बीच नहीं आते है और वो भागवत वाणी, वो वाणी जो भागवत शास्त्र में है वो भागवत वाणी हमको नहीं बोलते, तो कैसे हम वो ज्ञान प्राप्त होंगे, कैसे हम भक्ति प्राप्त होंगे। तो एक विचार से भक्त बढ़ो और दूसरा विचार से श्रीमद् भागवत बढ़ो। तो तात्विक विचार में श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब भागवत पुरुष जो कहते हैं वो तो श्रीमद् भागवत का उपदेश के अनुसार होने चाहिए। तो कोई व्यक्ति भागवत या शुद्ध भक्त नहीं हो सकते यदि श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार उपदेश नहीं देते। तो कोई भागवत नहीं हो सकते यदि श्रीमद् तो सही बात। और व्यवहारिक विचार में हमारे लिए हम जो मायाबद्ध जीव है, पतित जीव है, पथ से भ्रष्ट हो गया है, हमारे लिए वो भगवत पुरुष और भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवत शास्त्र बड़ा, भगवत पुरुष छोटा, या भगवत पुरुष दोनों महान महान अति महान है, दोनों के महत्व अपार है। तो हम केवल इस विचार से हम बोलते हैं कि तात्विक विचार तत्व प्रमाण के केंद्र बिंदु वो जो प्रमाणिक है वो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और जो श्रीमद् भागवत शास्त्र के अनुसार सब कुछ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो व्यक्ति भागवत है। तो दोनों की महिमा अपार है और दोनों अभिन्न है इस प्रकार कि श्रीमद् भागवत में भगवत भक्तों का वर्णन है और ऐसे भक्त केवल श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। इसके बारे में कृष्णदास कविराज का और भी उपदेश है। दुई भगवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहा हृदय तारे प्रेमे होय बस। तो दो भगवत, भक्त भगवत और ग्रंथ भगवत, दोनों इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों को प्रेम रस, भक्ति, कृष्ण भक्ति रस प्रदान करते हैं और शुद्ध भक्त, इस प्रकार शुद्ध भक्त के हृदय में वो शुद्ध भावना है, कृष्ण भक्ति भावना है और शुद्ध भक्त का प्रेम से भगवान वशीभूत होते हैं। तो ये अद्भुत कथा हम बार बार श्रीमद् भागवत में मिलते हैं कि भगवान असंख्य ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी इनके भक्तों के प्रेम से वशीभूत होते हैं। और श्रीमद् भागवत में इस अद्भुत वचन के बहुत उदाहरण है जिनमें श्रेष्ठ है यशोदा माई, जो इस दामोदर मास में हम विशेष स्मरण करते हैं कि यशोदा माई प्रेम डोरी से इनके पुत्र श्री कृष्ण को बंधन किए थे। तो श्री कृष्ण इनकी माया से सब पति जीवों को बाधित करते हैं और वो सर्वशक्तिमान भगवान का बंधन किए प्रेम प्रणय रसनया प्रेम के डोरी से माता यशोदा वो श्री कृष्ण का बंधन किए थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत से हम इस अति अद्भुत सिद्धांत मिलते हैं कि सर्वशक्ति सब जानते हैं कि सर्वशक्तिमान है भगवान, किंतु वो सर्वशक्तिमान भगवान इनके भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार से भी श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है। श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें केवल शुद्ध श्री कृष्ण की भगवता, कैसे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और कैसे वे भगवान है, ये सब भगवत तत्व विज्ञान है श्रीमद् भागवत में। और उसके अलावा प्रेम रस की माधुरी का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और विशेषकर कि वो श्री कृष्ण की श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान है। तो ये तथ्य स्थापन करके श्रीमद् भागवत और भी अद्भुत कथा स्थापन करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान इनके भक्तों की भक्ति से प्रेम से वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है। तो सभी शास्त्र का उद्देश्य है पतित जीवों का उद्धार करना, परंतु सब जीव प्रस्तुत नहीं है प्रेम तत्व ग्रहण करने के लिए। प्रेम क्या है? प्रेम कृष्ण प्रेम वो सब जीव का मूल धन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव कृष्ण के दास है और वो दास वो सेवक, वो सेवक भक्त है सेवक और भगवान है सेव्य अर्थात सेवा के पात्र है और वो सेवा में वो सेवा का आदान प्रदान में भक्ति रास निकलते हैं और वो प्रेम रस सब जीव का, वो प्रेम सब जीव का मूल स्वभाव है। परंतु इस भौतिक संसार में हम प्रेम स्थिति से इतना दूर है कि ये कथा सुनने से बहुत लोग तो निराश होते, अच्छा नहीं लगते। तो इसलिए बहुत शास्त्र में जिससे माया मुग्ध जीवगण आकृष्ट होंगे शास्त्र का वचन पालन करना, इसलिए शास्त्र में बहुत प्रलोभन होते है। तो ऐसे यज्ञ करो, पुण्य कर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, इस प्रकार पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ, वहां पर इंद्रिय सुख विशाल होगा। तो वो सब प्रलोभन करना शास्त्र का वास्तविक अर्थ नहीं है। और इस प्रकार बहुत से लोग तो शास्त्रीय वचन पालन करके भी मायाबद्धित माया से बाधित रहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपाए कैलो कृष्ण वेद पुराण। तो सब जीव इस भौतिक संसार में माया से मोहित रहते हैं और इस अवस्था में तो कैसे ज्ञान मिलेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा वास्तविक आनंदमय चिन्मय जीवन है श्री कृष्ण की सेवा में है। तो अपने आप तो जीव तो इस ज्ञान नहीं मिलते, इसलिए भगवान कृष्ण जीवों के प्रति कृपा करके वेद और पुराण शास्त्र बद्ध जीवों को प्रदान किया है। तो फिर भी बहुत शास्त्र में ऐसे कुछ उपदेश है तो धार्मिक हो जाओ, पुण्य कर्म करो, परंतु श्रीमद् भागवत में वो उपदेश है जिससे बद्ध जीवों उनका वास्तविक कल्याण मिल सकते हैं। अनाथोपशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। तो अधिकांश व्यक्ति तो नहीं जानते कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमारे सब समस्याओं सब कुछ इस भौतिक संसार में कितने समस्या है असंख्य है, तो सब समस्याओं से हम मुक्त होंगे श्री कृष्ण की भक्ति करने से, लेकिन लोग तो नहीं जानते। तो इसलिए भगवान वेदव्यास जो कृष्ण का अवतार है, विद्वान वेदव्यास इस भागवत शास्त्र हमको प्रदान किया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में इस श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जैसे अचिंत्य है, अर्थात हमारी साधारण बुद्धि से हम श्री कृष्ण की महिमा माप नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवत उस प्रकार भी है। चैतन्य भागवत में कहा गया है महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्र गए अचिंत्य है। श्रीमद् भागवत की महिमा अचिंत्य, महा अचिंत्य। यदि हम विचार करते तो अचिंत्य है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझ सकता हूं। महा अचिंत्य, कितना महान है श्रीमद् भागवत, मापना संभव नहीं है, बोलना संभव नहीं है। यहाँ न भूजी है विद्या थप प्रतिष्ठा है, भगवत भूजी है न जार आचे ज्ञान, से न जाने कभू भगवत है प्रमाण। तो जो लोग विचार करते कि मैं बड़ा पंडित हूँ, तपस्वी हूँ, मेरे बड़ा पद है, मैं बड़ा साधु हूँ, आचार्य हूँ, और लोग जो ऐसे विचार करते हैं कि विद्या से, तपस्या से, बड़ा साधु होने से मैं योग्य हूँ भागवत समझने के लिए और समझाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, सही ना जाने का वो भगवत है प्रमाण। लोग जो विचार करते हैं कि मेरे किसी भौतिक योग्यता से मैं योग्य हूं भगवत का विचार करने के लिए और प्रचार करने के लिए, वो व्यक्ति तो भक्त नहीं है। उसका पद क्या है, भगवत है अचिंत्य ईश्वर बुद्धि जा से जाने भगवत अर्थ भक्ति सा। तो जो साधारण भौतिक बुद्धि या किसी भौतिक योग्यता से प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का व्याख्या करना, वो व्यक्ति माया से मोहित है। कौन योग्य है भागवत शास्त्र समझने के लिए, जो स्वीकार करते हैं कि इस श्रीमद् भागवत ईश्वर परमेश्वर कृष्ण जैसे अचिंत्य है। तो जो श्रीमद् भागवत को पूरा आदर करते हैं और समझते कि इस श्रीमद् भागवत श्री भगवान से अभिन्न है और मैं तुच्छ जीव हूं और मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है श्रीमद् भागवत समझने के लिए, ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से अधिकार मिलते, शक्ति मिलते, बुद्धि मिलते हैं श्रीमद् भागवत समझने के लिए और समझाने के लिए। इसके बारे में एक श्लोक है, भगवान शिव की उक्ति, अहम वेद्मी सुखो वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भगवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च ठीकया, कि मैं जानता हूं शुक ऋषि वे भी जानते, व्यासदेव शायद जानते शायद नहीं, क्या जानते श्रीमद् भागवत का अर्थ। तो कौन समझ सकते श्रीमद् भागवत का अर्थ, भक्त्या भगवतम ग्राह्य, भक्ति से श्रीमद् भागवत का अर्थ समझना चाहिए। केवल किसी की बुद्धि से नहीं है और बहुत शास्त्र और टीकाओं का अध्ययन करने से नहीं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है तो वो व्यक्ति का हृदय में भगवान योग्यता देते हैं जिससे वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ समझ सकते हैं। तो अति अद्भुत विचार है कि व्यासो वेति न वेति वा, श्रीमद् भागवत है श्री व्यासदेव का अंतिम प्रदान और उत्तम प्रदान मानव समाज का उद्धार करने के लिए, परंतु उसका अर्थ अत्युत्कृष्ट है और शिव भगवान का विचार है कि शायद व्यासदेव भी श्रीमद् भागवत का अचिंत्य अर्थ पूरा नहीं समझते। हरे कृष्ण, अभी इस अपार विषय के बारे में मैं और अभी और नहीं कहूंगा। यदि किसी का प्रश्न हो तो और थोड़ा कुछ कहूंगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। No question. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada jinse hum Srimad Bhagavat mili ki jai.